الله العزيز الحكيم الا في خلق السماوات والارض لايات للمؤمنين. سوره الجاسيه دا مکی سوره ده. ترتیب اعتبار سره 51م پس د سوره دخان او نزول په اعتبار سره 55م سوره ده نازل شوم پس د سوره دخان نه. کلمات په دې سوره کې 478 کلمات دي 488 او حروف په دې سوره کې 2191 دا حروف دي وګورئ. عرب ته تړون د سوره جاسی د سوره دخان سره چې سوره دخان کې جواب دا نه وي شوبین له دې سوره جاسیه کې به یو بل شوبه لسمې شوبه جواب وکړي. یا سوره دخان کې چې پای کې بیان العذاب او تخویف چې عذاب راتلونکي د دې سوره جاسیه کې داینه نجات ذکر کوي بیان النجات منها د دې عذابونو نه. داور سوره چې را اتباع شریعه شریعت تابعداریو کې ثم جعلنا على شریعه من الامر اتلسم آیت جو داوا د سوره ذکر کوي او بدای سره با جواب شبهه ا شبهه دار چې بلنه د غیر الله چې دا طریقه زمونږ د اکابرو ده. غیر الله ته نه دا کولای تا واس کول الله زمونږ د اکابرو طریقه ده. دای جواب بکی چا کابر کابر پر بلکې طریق تابعداری کې نو د شریعت تابعداری کوه مشرانو پسې باندې نه بلکې شریعت پسې باندې شریعت حکم سره. داور توحید به ذکر کوي دو آیاتونو کې اول شپږ در سماعات کې پای کې داور نو توحید ذکر کوي ولله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين ادم به ودر سماعات کې وله الكبرياء في السماوات والارض رد شرک به تصرف بکې دو آیاتونو کې لسم آیات کې او بیان لسم آیات کې. دا سورت چه دام دو بابونه ده. اول باب چه آد و اشتم آیت پوره ده. پده کم اول کی ترغیب ده کتاب قرآن طرف ده تنزیل الكتاب. بیب دلائل عقلیہ نه بیانه دریم سلورم پینزم آیت کے. از زجر بول کئی منکرین قرآن ده پینز آیتونه کی وم اتم نهم بیا یولسم او بیا یوشتم آیت کے. او تخویب اخروی باور کئی لسم آیت کی بیش پارسم آیت کی با دلیل نقلی وید بن اسرائیلونا جواب دو شبه اتل لسم آیت کی حامیم اللہ پوئی کی پمانا دلی حروب باننے تنزیل الكتاب من اللہ رانی عزید اللہ کتاب دا تربد اللہ ننی چاز و رورد و حکمت نوالا لے ان فی السماوات والارض یقنن پاسمان لو بزمہ کے لعات اللی المومنین خامغات دلائل لیل پاس مومنانو چی سوچو کی بائی کی دلائل لی و فی خلقکم او پیدا استازو کے و ما بسو من دابا او اوجی خرید زند سرنات اللی قومی یقینون نشانی در پاردائی قوم چا یقین کئی وقت الاف اللیل والنہار او بدلی دل بدلی دل شبیو دورزی و آج راوری اللہ تلا دا اسمان لمی رسکن دا باراننا می رسکن مراد چه می مطرین باران دے اوبری باران چه دا سبب در رسکن دا پیدایش دے زکا آئی سر باران شی آئی سر پسلو نراو خیجی این رسکنا حاصلی که نوزه که و تریز قوا فاحیا بیل ارض بعد موتیا پس راجوندی کئی پای سرزمک پس دو چوالی داینا و تصریف ریای و پچلا ولو دو اگان سر آیات اللی قومی یا قلون دیر دلائل لیا ای قوم نچی عقل نکار اخلی تلک آیات اللی دا آیاتنا د الله تعالی د علوم د لره پتا باندې په حق سره نو په اي حديث بعد الله پس بکما یو تازه بیان پس کتاب د الله نا بعد الله معنا بعد کتاب الله وآیات یو دا آیاتونو دانا یؤمنون ایمان روڑی دا بعد اللہ نا مراد چه دا آیات اللہ دی کنچه و آیات ہی کی ذکر دی خودنم دا اللہ ترائی مقدم کرے دا وجه تعظیم نا ویلو لی کلی افاق الاسیم حراکت دے ہر دیر دروجن کامل گنانگار تا چا افاق وی دروجن وی اسیم گنانگار وی یسمو آیات اللہ از دا افاق گنانگار سوک دے ویسمو آیات اللہ چا اوری آیاتون دا اللہ تلا تتا علیہ جبانی بدوان لے سم یسر یسر رو مستقبرن بیا کلک شیل وی کون کے کالم یسما گوے کدنی ری اوری دلیا اللہ آیاتونه په بیانې کې دا داسې تکبر او غرور شروع کی ته دا الله آیات ډو اورېدل نه نو بشرو بعذاب الیم بس خبر ورکته د عذاب د دردناک سره وای ظالم من آیاتنا شیل او کله چې پوه شي دا د نو زمانه په څه شی باندې نو اتخذاه زوان انسیا لرب مسخر سره دا یې مسخره جوړه کې اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دیول عذاب شرمون کے من ورائهم جہلم و شاتر دین جہلم دے یا مخیر دین جہلم دے ولا یغنی علهم ما کسبو شیا او دب بنکی دیونا چی دی کری دی حچے کسبو چی دی کم سکلی دی مانم مالون اور سور سدی اولاد دے دیو دی آن نظرانی شرکیا شرکی نظرنا مظرنا ما کسبو مانا من الاموال والاولاد والنزور الشرکية ولا متخذو من دون الله اولیاء او نعوج دین والدی سواد اللہ نسوک دوستان ولهم عذاب نظیم و دیول عذاب الوی حاضا خودن دا ترغیب دی قرآن طرف دا حاضا خودن دا قرآن ہدایت دی خودن ہدایت دے من حادین لار خودن کے لے یا زو حدن یا حمل دے ہدایت سے دے بائبن مبارکتن دے قبلی دے زیدن عدلن والذین آکبرو بی آیات ربیہم آکسان چی کبری کرے پایتون در اخفل بانی آئی لے دے زعب در سخت زعب در دناغنا مرزین علیم اللہ اللذی سخر لکم البحرہ الله آزاد دے چتاوے کرے دیتا اولا دریاو چی چلی کشتی پائے گی پامر دا سرا ولی تب تغو مل فضل و دیر پائے چی طلب کے تاوز فضل دانا ولعلکم تشکرون او دیر پائے چی تاوز شکرو باسے تبی داریو کے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا او خطابی کلی دیستاوز پارا سوچ بزمک پاس مانلو کی یا بزمکو کی دی جميعا منه من اعتقدو جميعا منه دا عقید ساتی چا طول دا اللہ طلب ندی طول دا اللہ طلب ندی الا فی ذالک لآیات لقومی یتفکرون یقینا پدی کی خام خار دلائل دیا وی قولنا چای فکر کئی قل للذین آمنوا او آیا آئی کسانو تا جیمان روڑے دے یغفرو للذین چا عیدی بکن کئی آئی کسانو تا لا يرجون ايام الله چې امید نه لري د امید نه لري د ورځې د الله امید نه لري مناقدن لا يرجون ما لا يعتقدون ليجزي قوما بما كسبوا در باج بدل ورکي الله قوم تا كانوا يكسبون ناي چې دي کوم کسب کوي من عمل صالحا مکه دا ویل ليجزي قوما ما كانوا يكسبون دې تفصيل د جزاء من عمل صالحاً چاچ عمل وکنی نو فل نفسی پس پاید دن لپس دا ومن اصاب چاچ بد وکنو نو فالی ها نو سزای پا دا سم ایلا ربی کن ترجعون بیا و تاسو رب تاستا استا واپس لیشی اللہ تبور سی ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب یقنا الورکرم بنی اسرائیل تا کتاب والحکم و پوید دن یا الحکم المراد السلطنه بس شایم ور کلیوا یا الحکم المراد احکام شرعیه دی والنبوه تو پیغمبری ورزقناهم من الطيبات ورزقنا ور کلیو دیو تر پاکونا وفضلناهم علی العالمین امو غلواله ورګو دیو تب مخلوقات باندې العالمین مراد عالم زمانهم یا ناس زمانهم تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ دیو تم غلواله ورکل خدای خپل زمانه په خلق باندې واعطیناهم بینات من الامر او ورکل مون دیو تا واضح حکم نه د امر د الله نه الله د امر نه و مختلفو اختلاف نو کړی دی ما رسو داینا چرال دی او تایلم با یم بینون دوی دی زل په خپل مینس کې ان ربک یغزی بینم یقینا رب ستا په سلبو کې په مینس کې په ورځ د قیامت فی ما کانو فیه یختلفون پاس کې چې پای کې اختلاف کاو پس کې اختلاف کاو ثم جعلنا کالا شریعت من الامر فتبعها بیا مون اوگر زولی تو بوازح لار بانده ده دین لفت بے حالو پس تابداری کو دائے دائی تابداری کو ولا تتب احواء الذین اللہ علمون او تابداری مکواد لائے دائی کسانو چاہے لائے علمون آئی نپوئے گی لا سم جعلنا کارا شریعت من الامر دا جواب دای شبهه لسمه شبهه نهمه شبهه ادای جدی مشرکان ویل چې عبادت د غیر الله غیر الله د आवाजونه کول دا زمونږ د اکابر مشرانو طریقه ده دای باندې موږ را روان یو دای نه جواب کوي چې مشران پریری بلکې شریعت تابع دایو کې بیا موږ اوږر زولې توپ واضح لار باندې شریعت دا په لغت کې لکه مذهب او ملت ته ویل کی شریعت او اصطلاح کې ویل کی ما شرع الله لعباده من الدين ما شرع الله لعباده من الدين چې کوم ایجاد ورکلې مشروع کله الله تعالی د خپل بندګانو د دین نه د شریعت ویل کی على شريعه من الامر عبد الله بن عباس هو على هدم من الامر على هدم من الامر اردنا مراد شهده نقطه رحمه الله عليه فرمائي هي الامر والنهي والحدود والفرائض دا اوامر ده الله تعالى نواهي وحدود دي وفرائض دي ولا تتبع اهواء الذين تابداري مگو دو خواهشات دائی کسان لا علمون چاہی نپوئیگی انہم لیغنو عنک من اللہ شیعا یقنان دین شدفک و لیستانت عذاب دلان سشیع یقنان ظالمان شیع باز دی دوستان دبارو دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست دمتقیان دی هذا بصائر للناس دا قران چې دا کار درایل دي په خلکو ادات او رحمت دی قول چې یقین لري ام حسب الذين آی ګمان کوي چې سال اس طرح سیا چې کوي لا کار عملنا بد عمل کینا کار ان نجعلهم دا چې وګرځو ایل رب شان دې کسان چې مان وروړې او عمل کینی سواء محیاهم چه برابر بای جند دی او مرد دی یو نیکو کار دی یو بدکار دی آیتا دوڑ با یو شان نی چرتم اللہوی دا یو شان نی دا دیر دا یری آیت دی ام حسب اللذین اشتره السیعات ان نجعلهم کاللذین آمن و آمن الصالحات تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بارکی رضی چاہی یوشپا ولاړو حتی اصبحا یقرو آیتم من کتاب اللہ دا یو آیت بید اللہ دا کتاب لستلو رکو بے کولا سیدہ بے کولا بے جڑل بے جڑل بے دا آیت بے وا ام حسب اللذین نشترہو سیئات ابراهيم اشرس رحمت الله عليه ذکر کوي امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دیر کرت لیے یردد من اول الليل الی اخر هذه الايه تشبید اول نہ لگیا او تاخر پر بدعت واہ ابی بیل یا لید شاری من ایل فریقین انت بدن سے جتو دے دوال ڈالو کی بکم یو کے آیا اگر ڈالو کی بھائی چ اللہ بے اخلاص کیو کا ڈالو کی بھائی چا مصیبتوں کیوں تلاشی ولال بو یردد من اول الليل الى اخر الليل دا اخر د شپې پر ودا یو آیات وا ابه به ویل یاله د شاری من ایل فریقین انت جی کما وډه لکی وته پرته وی نقل کری ساما یا کوم ډیر بد دی فیصله کی ډیر بد یا جی فیصله کی وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون د دې نه دویم باب دی او په دې کې دلایل عقلیه ذکر کوي درې یو دویشتم آیت کې وخلق الله السماوات دویم بیا شپږشتم آیت کې او دریم اوویشتم آیت کې قل الله یحییکم ثم یمیتکم شپږشتم آیت کې بیا اوویشتم آیت کې ولله ملک السماوات والارض وما تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون بیا درشتم آیت کی زجر اور کئی آچا تا چاہتا بیداری خواہشاتو کئی افرائیت من اتخذ الہو ہوا و ازلہ اللہ والا علم زجر اور کئی پہ انکار دا باس بننے سلیشتم آیت کی وقالو ما ہی الا حیاتون الدنیا نموتو و نحیا بیا تخویفات اخروی اور کئی اتشتم آیت کی بیا یو کم درشم او بیا یو درشم آیت نا پینج درشم آیت پوری اما اللذین کفرو افلم تکل آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین یو درشم آیت پوری او درشم آیت کی بشارت زیر اور کئی ممیان تا او داور توحید با ذکر کئی تفریان پا مخی باننے وخلق الله السماوات والارض بالحق او پیدا کری دی اللہ تر آسمان نو اسمکی بحق سرا ولتجزا کل نفس بما کسبت او چی بدلو ارکلیش یار یو نفس تا پای عمل چی کرے دے وهم لا یظلمون پا دی و ظلم اون اکلیشی پورا بدلو ارت ملاوی کی ظلم اپنکی افرائی تا من اتخذ الہ ہوا آیا پوئی تو پا چاوانی چینی ولی مددگاران مددگار خپل خواہش پل خپل خواہش نے ځان له الہ جوړ کړی دی دا آیت نازل شوی دی بار د هغه چا کې چې هغه د بتانو عبادت کوي شکلونو عبادت کوي چې کله یو پرېږدي یو د یو عبادت کوي او چا یې نه به کله ښایسته شکل ویلی نو هغه مخکې نه به پرېښود بے عبارت دو مطلب دی آیت دو مطلب دی یو افرائیتا من اتخذ الہ ہواہ عبارت کی قلب دے افرائیتا آیت پوئی پا حال دا چاولنے دا ہوا دا مقدم دے پا الہ بننے اتخذ ہواہ الہ چانی ولے دے پا الخواہش لر الہ پا تحلیل و تحریم کے زان حلال جوڑی نام دخل خواہش مطابق حرام جوڑی نام دخل خواہش مطابق تحلیل و تحریم کی خواہش تابیر دا بیدا آیت دلیل پا دی چی تابیداری دا خواہش دا قسم دا شرک دے یا اتخذ الہ ہوا دا مطلب دے چی اتخذ الہ من المخلوقی نیولے دے دا الہ بل دا مخلوقنا ہوا ہما نبی سبب الہوا بی سبب اتباع الہوا و سبب دا تابداری دا خواہش بننے دا آیت دلیل لے پدی بننے چھ اصل بنیاد دا شرک چھے آیت تابداری دا خواہش تا خواہش پر سروان شنو مشرک دینا جوڑ شی وازو اللہ اللہ علی علم او گمراہ کرے بی اللہ ترہ دلہ سرد علمنا رد علم لکا عالم ورد ویلے کی و بیوت زوال ویلے کی عالم و زوال وختم على سمعي وقلبي ومهر والد الله ذا بغغنو بزلزا وجعل على بصري غشاء قرزولي بستر قردباني فردي نفمن يهديه من بعد الله نسوك بيدايتو كي دتا بزد بلالي كورد الله نا فلا تذكرون آيات سولي نسيت ناخلي ولي نسيت نقبلوي وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا او اي دي جنره مغر دا جون دنیاوی دي نموت ومرکی با نموت ومرکی ونحيا جون دي کی ومنگا مانا نموت بازونا ونحيا بازونا باز مرشي و باز مجون دي شي قیامت میامد نشتره یا عبارت دي تقدیم تاخیر دي وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نحيا ونموت ژوند کې زمونږ او بیا به مړ کېو دا مرګ دا الله نه راولي بلکې دا زمانه راولي دهریان دي وما يهلكنا الا الدهر ونهلاكي موږ لره ما زمانه وما لهم بذلك من علم انشته دې لره په دې باندې سپویا الهم الا يظنون لدي مرګ مال كونکي گمان کے عقائدو کی گمان سنیاتو پس روان نی سورة یونس کی تیر ششبک دیر سمایات کی چھ باب دا عقائدو کی زن دا کار نور کی وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کل چی لستری چی پدیو بانی آیاتنا زمونگا ما کانا حجتو ننوی دلیل دلی ما دا چوائی اے تو بیابانا راولی منتم شران پلان زمانگا کئیوی تازو رشتی پسو کورتوی جی قیامت برازی لیکن واقعی رازی زمان پلان راولا کنا نو تورتوی اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ جوندی کول کئی استا جوندی کول کئی اللہ با جوندی کئی تازو را بیاب وجنی تازو لرا ثم یجمعکم بیاب جمع کی تاو لر الى یوم القیامت ورز قیامت تلار ایو پیچی شک نشتے پائے کے شک نہیں ولیکن اکثر الناس لا علم لیکن اکثر دخل کنائی نپوئی گی علم پکی نشتے وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لرابات شہید اسمن و دسمکرا و یوم تقوم سادو کلچی قائم شی قیامت یوم اذن بدو رزبانی یخسر المبطلون تاوان بشی باطل پرس خلق تاوان محکار شی و ترا کل امت جاسیا اوین با دہری ویڈر لرپڑ مخی کل امت تدعا الى کتابیا حر ای وڈلا رابل بشی اعمال نمیخ پلیتا امم نمراد چی او امتنا چاو تکذیب کرے آئی تکذیب کرے لینو آئی با پا خپلو زنگنانو پڑھ مخی پراتای عذاب با پیراشی زگا چی دنیا کی دی حالت داو دا با قبرون زیارتون باباگرانو تا داشان پڑھ مخی پراتاو پسیجی دو عذاب ہم داشان ورکولے کی یاد بیم قولای چی امت نمراد چی آمم مکذبا یوازی ندی بلکہ حر یوڑل دا کل امت مؤمنت و کافرت حر یوڑل کا مؤمن و کا کافر ای اب جمک لشی و منتظرت او اب انتظار کون کی لما یفعلو بها دا غصو چی سب از سر کولے کی دا پا انتظار کی ہوئی تفسیر کبیر کی مامی راضی ہوئی تو دا ایلا کتابیا اب رب الشیات و دعوت اور کرے گی اخبر عمل نامے تا کتاب نمراد یہ کتاب الاعمال التي كتبها کرام الكاتبین اغا مال نامہ آ کتاب جدل ر دنیا کی کرام الكاتبین لکھ لے رہے اغا بھائی یا کل امت ان کتاب یعنی مراد کتاب منزل من اللہ زاد المسیر کی ابن جوزی ہوئی اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن ورځ به بدل کېدی شي تاسو د عملونو چې تاسو کول کل امت جاسیت کل امت لمراچی او امم مکذبه شي چاو تکذیب کرے نو تدعا الى کتاب ای دو دعوت ورکے کی دو کتاب منزل من اللہ تا ای بو نمل العذاب پرائن ترا کل امت جاسیت پڑ مخیب پراتی او کل امت لمرات کل امت مؤمنت و کافر نو کتاب ہے نا مراد بے اعمال نامی ہذا کتاب را ینطق علیکم بالحق دا کتاب زمانے چی خبری کئی استعاد بحق باننے انا کلنا نستنسخو ما کنتم تعملون یقینا ومن چلی کلمو آج تاسو کم من لکا ان کی وئی نستنسخو من لکا مانا من امر بالکتابت کرے ہو نسبت الله تعالی ځان ته کې دي ته نسبت امیری ویلې کې نسبت حاکمی ځکه دا امر دی لیکلو چې کړی دی نو دا الله تعالی کړی نور لیکل دا ملائک کوي فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات بس هغه کسان چې ایمان راوړي عمل وکړي نیک داخل به کېدي ولا رب دې پر رحمتونو کې دا کامیابی کارا واما الذین کفروا ارجا کسان چې کفر کړی دی او توبه ویلې شي یقال لهم افلم تکن آیاتی تتلا علیکم آئی نو آیاتون از ما چلو استلی جو بتازو باننی تازو تکبر اکد آئی نو وی تازو قوم جرل کون کی وی ازا قیل ان وعد اللہ حق و ساعت لا ریب فیا او کلچی ویلیشی چی اقین الوعد دا اللہ تلا حق دا قیامت ہش تک نشد پائی کی لقلتم اویل تازو ما ندری مساعتو من نفوی گو چی سر قیامت ان نظنو الا ظنن گمان لگمر گمان دا الا ظنن دا استثناء دا ان نظنو دی بانی او سوال لے سوال داری چی داو لازمی استثناء دا شیم ان نفسی دا خپل نفس نا استثناء را زکر مخیم ظنن او رسن ظنن دی یو جواب دا کیجی ان نظن کی جکم ظن نفی شید انا ظن مطلق دے او الا ظن لیں کی جی اس بات دکم ظن انا ایتا ظن مقید ویلے کی دا استثناء دا مقید دا مطلق نا تقدیر دی بارت برسی او دا ظن لن چی دے دا موصوب دے صفت مقدر دا پا چی ان نظن الا ظن حقیرا نمکی ظن مطلقا ظن حقیر سر دا آئین استثناء دا مقید وشو دا یا عبارت کی تقدیر دے چی ان نظنو مانا ان نظنو علیکم من گمان لکو بتاسو باندے الا ظنن مانا الا انکم تظنونا ظنن بی حق القیامہ مانا دا چی تاسو گمان کوئی گمان پا حق دا قیامت کے او کار سمر گمان لکی وما نحن بی مستحقین اللہی من یقین کون کے ان نظن من ان نظن عليكم الا ظنن من الا انكم تظنون ظنن بحق القيامه وبدالهم سيئات ما عملوا او كارب شيد يتنا كار سزا دا يمنو جدي كي وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون او راغير بكي ديول را صاحب شيدي باي پوري توقي كولي عذاب برانازل شي وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا او اوبلشين نرز من بريدو تاسلرا ننساكم ان نترككم تاسو بريدو كما نسيتم لقاء يومكم هذا لك سيت تاسير كلام ملاقات دور استشداد ومأواكم النار ازیدو ورطو استاسور دے و مالکم من ناسوین لونو استاو پارسو کیم دادیان ذالکم بی انکم اتخستم آیات اللہ حضوا دا عذاب پدی وجہ جیقین انتاسو نیولیو آیاتنا دا اللہ پا مسخرو سرا وغرتکم الحیات الدنیا او دوکر کیا چولیو تاو لرجون دنیا فالیوم لا اخرجون منا پس نظرش با دی نراوی استرشی دا عذاب نا ولاومی استاد ابنو نبر دیو نا تو طلب دو توبی وکلشی ولاومی استاد ابن توبا بین قبل ولی کی فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين پس خاص اللہ لستائنی دی حمدن دی چی رب دا اسمان لو رب دا اسمکو دے و رب دا مخلوقات دے ولہو الكبریاؤ پی سماوات و خاص اللہ للوی دا پا اسمان لو کیو پزمو کیو دے آزور اور حکمت والا ضرور ذات دے العزیز دے من ان کران کبریائے ہے عزیز ضرور ذات دے ذات بور کئی او چاہتا جسوک دا اللہ کبریانے انکار کئی حکیم ذات دے بتاخیر العذاب عذاب مؤخر کی سورہ جاسیہ کی او کسر ترغیبات قرآن تا دمی داری کر کول جی مومن موحد و مشرک دی دوڑ منسی مساوات نی دا دوڑ برابر نی دارنگی رد کاؤ پہ اتباع الحوا بانی خواہش پہ تابداری بننے بسم اللہ الرحمن الرحیم